مبین، اور ساتھ غلبہ کھلا کے سلطان مبین کا میں نے معنی بتا دیا، ہے باتیں نبوی. انبیاء کو جو اللہ روب دیتا ہے نا، مبلغین کو، مبلغین توحید کو، وہ سلطان مبین ہے. ابھی مومن میں گزر چکا ہے فرعون کی طرف اور اس کے صاحب اقتدار طبقہ کی طرف. بس تک برو بس وہ کڑے بنے کو من عالین، اور کی قوم بڑی فخریلی، بڑے آکر خان تھے، عالین قلوب والے، یعنی متکبر اور ظالم تھے. فقالو انہوں نے بھی کوئی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے دو بشروں کے ساتھ جو ہماری طرح ہے. قوم ہما لنا عابدون، اور قوم ان کی، ان دونوں کی، لنا عابدون ہمارے عابد ہیں. اس کے دو معنی ہیں، عابدون مطیعون یہ ہمارے مطیع اور فرما بردار، اور دوسرا عابدون، عابد کا معنی عبادت کرنے والے. بنی اسرائیل فرعون کی عبادت کرتے تھے، عابدون فکذبوہما فجھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں نبیوں کو. فکانوا من المہلکین بس ہو گئے حالات کیے ہوئے سے. ولقد آتینا موسی الکتاب البتہ تاکید دیا ہم نے حضرت موسی کو کتاب، لعلہم یہتدون لعلہم یہتدون. یہاں پر اشکال ہے، ولقد آتینا موسی الکتاب البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسی کو کتاب، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پائیں. یہ کیا مطلب؟ دو نبی تو ان کے اندر تھے، وہ بزرگوں حضرت موسی بھی اور حضرت ہارون بھی، دو نبی تھے، لیکن تورات تو ملی ہے فرعون کی غرقابی کے بعد، دریا پار چلے گئے، کہاں تو رات ملی. دو نبی اندر موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پائیں. اس کا کیا مطلب؟ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہتدون کا معنی یہ ہے کہ ہدایت پر قائم رہے. بات سمجھو ذرا، ہدایت پر قائم رہے کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں دو نبی اندر بھی ہوں تو کتاب اللہ کے بغیر آدمی مسئلے سے پکا نہیں ہو سکتا. مسئلے سے پکا تب ہوگا جب کتاب اللہ آئے گی، اور اسی لیے حضرت فرماتے تھے وہاں دو نبی بھی موجود ہیں، لیکن فرمایا ہم نے کتاب دی تاکہ پکے راہ میں مسئلے پر پکے رہے. حضرت کہتے اگر مجھے طالب علم نہ ملے میں اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں کہیں ڈھیلا نہ ہو جائے. اور یہ یہی وجہ ہے یہ ملا مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے، یہ قرآن کے قریب نہیں جاتے. اگر قرآن بیان کرتے یا قرآن سمجھتے ہوتے تو قرآن میں تو کرنٹ ہے، یہ تو وجود کو بیٹھنے نہیں دیتا. تو ان ظالموں نے خود ہدایت چھوڑ دی ہے. اللہ نے قرآن کو محفوظ اسی لیے کیا اور گارنٹی بھی اسی لیے دی، مسئلے پر پکا وہ ہوگا جو قرآن کے ساتھ پکا ہوگا. قرآن چھوٹ گیا تو مسئلہ گیا، اور مسئلہ ہے ہی ایسے، مسئلہ چھوٹ جاتا ہے قرآن سے تعلق نہ ہو. اس لیے خود قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، اور قرآن پہ پکے رہو گے تو مسئلہ پہ بھی پکے رہو گے. ہاں نہیں تو چھڑک گئے تو پاؤں پھسل گیا. لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پر قائم رہیں. وجعلنا ابن مریم وَأُمَّهُ آیَةً دلیل نکلی تفصیلی پنجم حضرت عیسیٰ و بی بی مریم. جعلنا اور کیا ہم نے ابن مریم مریم کے بیٹے کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو آیَةً کہنا چاہیے تھا آیَتَيْن دو کا ذکر ہے، لیکن کیا فرمایا آیَةً. جاتے مفسرین راضی نے بالخصوص یہ نقطہ پیدا کیا کہ چونکہ آیت سے مراد بلا بلد بلا اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، اور یہ دونوں کے ملنے سے نشانی ایک ہی ہے. آیت سے مراد کے حضرت عیسیٰ کا ملا اب پیدا ہونا اور یہ دونوں کے ملنے سے نشانی ایک ہی بنی, اس لیے اس کو اوپر ذکر کیا امہ آیتن قدرت کی نشانی وہ آ, اور ہم نے ٹھکانا دیا ان کو الا رغبہ تم اوپر رغبہ کے طرف, رغبہ کے ساتھ قرار ہے قرار ٹھہرنے کی جگہ بمعید, اور چشمہ جاری کے چشمہ جاری جاری چشمہ کے آ گئی نہ ہوگا, ہم نے ان کو ٹھکانا دیا فلار رب و دن ہے مرزئی والا کرتے ہیں, ہم نے ان کو ٹھکانا دیا کدھر فلار رب و دن ربوا میں ذات قرار ٹھہرنے کی جگہ ہے بمعین, اور دریائے جناب کا کنارہ ہے مہین, دریائے جناب کا کیا کنارہ ہے وہ دریائے جناب, اب ذرا سمجھو اللہ فرماتے ہیں ان واقعات سے بھی پتہ چلا کا ساتھ میں ہوں اور کوئی نہیں, حضرت ابن مریم اور ان کی ماں کی وہ نشانی بلا اب ولد وہ بھی میری کار سازی اور قدرت کی دلیل ہے, جس وقت کہ میں نے ان کو ٹھکانا دیا بلا ربوہ دن, اس ربوہ سے کیا مراد ہے, اس میں تفسیریں دیکھیں گے تو بڑی الجھنیں, ربوہ ربوہ نہیں مل رہا, ربوہ سے مراد کیا ہے, کچھ مفسرین نے لکھا کہ نجومی تھے نجومی, اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تیری خیر نے, تو بادشاہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا, تو حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت عیسیٰ کو لے کر پار بھاگ گئی اور یہ مصر چلی گئی, یہ مصر میں رہی, ربوہ وہ مصر ہے, ان بزرگوں نے دیکھا نا وہاں درخت درخت اور چشمے ہیں, انہوں سب سے ربوا ہوئی ہو بسر ہے, اور نجومی یہ نجومی کون ہے, اردو کے پٹھے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے نجومی, ساری بات نجومیوں کے ذمہ, نجومی نجومی کیا ہے, فرعون کو بھی نجومیوں نے بتایا وہ جو بھی نجومی, ہاں بھائی اچھا وہ کہتے ہیں کہ مصر مراد ہے وہاں کا کوئی قلعہ ہے, کچھ حضرات اکثر حضرات کی رائے یہ ہے, ابن جریر ابن کثیر خطیب سارے یہ کہتے ہیں کہ ربوہ سے مراد بیت المقدس ہے, بیت المقدس وہاں کا ٹھکانہ ہے, یہ مرزا غلام احمد قادیانی محقق الملعون وہ فرماتے ہیں کہ اس ربوہ سے مراد کشمیر سری نگر کے قریب ایک ضلع ہے, اور قادیانی کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے وہاں ایک قبر ہے اور وہ قبر بھی حضرت عیسیٰ کی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ان کی سری نگر کے قریب قبر ہے, اور کہتا ہے کہ میرے اس پر شواہد تاریخی ہے, بڑا میں نے کوشش کر کے, اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے کشمیری اور پٹھان ہیں یہ سارے حضرت عیسیٰ بھی کشمیر پٹھان تھے اور کشمیر میں آئے, اس لیے کشمیری اور پٹھان تقریباً ملتی جلتی قوم ہے, کچھ سمجھ گئے یہ بھی سمجھ گئے, وہ میں نہیں کہہ رہا آپ ان پہ ناراض نہ ہو, یہ حضرت مرزا ملعون صاحب نے اس نے لکھا ہے, خیر تو وہ اس نے بڑا گپے جہاں اس کے روحانی خزائن وغیرہ میں بڑی گپے لکھی ہیں سری نگر کے اس قبر کے بارے میں, کہتے ہیں ربوہ سے مراد وہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی قبر بھی ہے, موجودہ جو مرزئی ہے عام چہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں لفظ ربوہ سے, اور یہ پنجاب میں دریائے چناب کلیور کے قریب وہاں پر ایک ربوہ ہے جہاں پوری قادیانیوں کی آبادی ہے, رائے تناب کے کنارے, تو وہاں پر اس ایریے کا نام بھی انہوں نے ربوہ رکھا، ربوہ، اور وہ چناب کا کنارہ ہے. یہ جو عام مرزائی، مبلغ، مربی، شیطان یہ ہوتے ہیں، یہ عام آدمیوں کو دیکھتے ہیں. دیکھا نا، ربوے کا ذکر قرآن میں اور سات دریا چناب کا ذکر بھی، مہین پانی بھی. اس طرح وہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں سماکم ال، ہاں اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان، لہٰذا ہم کیا ہیں؟ جماعت المسلمین. یہ کہتے ہیں ربوے کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، یہ ربوہ ہے جناب نگر والا، یہ ربوہ. ربوہ شیعہ کہتے ہیں، انہ من شیعتی، شیعہ سے مراد جو ہے یہ ہم ہیں، ہم پرانے آ رہے ہیں. شیعہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھا، یہ سارے کافر ہیں، شیعہ بھی اور جماعت المسلمین بھی جماعت القافرین ہے، اور یہ حضرات بھی. یہ ہمارے پاس ایک آیا تھا مناظر جماعت القافرین کا، تو لمبا مختصر بات یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ضیاء الرحمان، میرا خیال ہے بتایا ضیاء الرحمان نام ہے. اچھا، تو بہرحال تو اس نے جب شروع کیا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تم آگے فرقوں میں تقسیم ہو گئے. میں نے کہا یہ ضیاء الرحمان نام، اللہ نے تیرا نام مسلم رکھا، تیری ماں نے رکھا ضیاء الرحمان، تو بھی کافر، تیری ماں بھی کافر. اللہ نے تیرا نام کیا رکھا؟ مسلمان. اور تیری ماں نے کیا رکھا؟ ضیاء الرحمان. اب خدا کا بھی وہ نام کیوں بدلا ہے؟ تیرا نام تو مسلم ہونا چاہیے تھا، تیری ماں نے رکھ دیا ضیاء الرحمان، تو بھی کافر، تیری ماں بھی کافر. اب آ یہاں بیچارہ فرض کیا، نہیں نہیں یہ تو وہ ہے نا، میں نے یہ وہ نہیں، وہ یہ ہے، وہ نہیں وہ یہ ہے. الوا، اللہ نے جب تیرا نام رکھا ہے مسلمان، تیری ماں کون ہوتی ہے؟ اور ماں رکھنے والی یا پلا رکھنے والی یا پلا رکھنے والی؟ پھر مسلم ہی کہلانا. وہ کہے گا نہیں یہ نام اور ہے، وہ نام اور ہے. تو ہم کہتے ہیں یا مسلمین بھی کچھ اور ہے، اور ہمارے القاب بھی کچھ اور ہے. اگر تیرا نام دوسرا بن سکتا ہے تو ہمارے نام بھی دوسرے بن سکتے ہیں. تیری ماں کا نام قبول ہے تو ہماری فقہ کی نسبت بھی قبول ہے. اس میں کون سے سانپ اچھل رہے ہیں؟ حنفی، مالکی، شافعی، یہ کون سی صحیح نہیں تقسیم ہو گئی؟ ورنہ تو سب ان جگڑوں کا نام مسلم ہونا چاہیے. سب ماں تم خدا کا دیا ہوا نام نہیں بدل سکتے. چلو بارہ ربوا، اب ذرا سنو، ہمارے نزدیک نہ فلسطین جانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور مقام کی. یہ ربوہ وہی ہے جو آپ نے سورہ مریم میں پڑھا. او حضرت مریم جو حضور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، او بزرگو ذرا نکالو سورہ مریم کا وہ مقام. یہ جناب صفحہ نمبر میرے پاس ہے 457. آپ کا کچھ اور ہے پروگرام، میں اچھی بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی 624 یہ ہے. فناداہا من تحتہا، معلوم ہوتا ہے اونچی جگہ پہ بیٹھی تھی. فناداہا من تحتہا، بزرگو اسے نہیں سمجھ آتا کہ حضرت مریم کیا تھی؟ اونچی جگہ پہ بیٹھی تھی. فناداہا من تحتہا، آواز تھی نچلی طرف سے، اسی سے پتا چلا ربوہ تھا جس پہ حضرت مریم بیٹھی تھی. اور آگے آ رہا ہے کیا؟ قد جعل ربک تحتک کے ذریعہ، کر دیا تیرے رب نے اے نیچے سے چشمہ سریا، چشمہ. اب اس آیت کیا ہو، اس کو دیکھو، دونوں آیتوں کو دیکھو. امہ آیتن، کوئی ولادت ملا، اب نشانی کیا اور ٹھکانہ دیا ہم نے دونوں کو. الا ربواتن، الا ربواتن، ٹیلے پر ذات قرار ہیں. آگے چشمہ، یہ چشمہ کیا ہے؟ یہ جعل ربک کے تاتا کے سریا، یہی چشمہ ہے. اور تاتہا فنادہا من تاتیا، یہی ربوہ ہے. ہمارے نزدیک نہ مصر جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں. قرآن جس ربوے کی بات کرتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. او بزرگو، اور چشمہ سے مراد بھی معین تازہ پانی، تازہ پانی کا چشمہ، کوئی تازہ پانی ہے. اور جہاں مراد یہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور وہاں ان کی جگہ تھی اور نیچے چشمہ تھا، لہذا یہ تفسیر القرآن بالقرآن. رہ گیا مرزا مردود کا سری نگر میں حضرت عیسیٰ کی قبر تلاش کرنا، وہ خود ایک بے ایمانی پر مبنی اور کفر در کفر ہے. حیات عیسیٰ کا مقام اپنے مقام پر منصوص بننا ہے، اور حیات عیسیٰ کا منکر کافر ہے، نزول عیسیٰ کا منکر بھی کافر ہے. ذات قرار و معین یا ایها الرسل، اے رسولو، یا ایها الرسل، اے رسولو، قلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، دلیل نقلی اجمالی، از جمیع انبیاء برائے نفی شرک فعلی، شرک فعلی کی نفی ہے. اے رسولو، قلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، واعملوا صالحا. کیا مطلب ہے؟ یا ایها الرسل، یہ کس کو خطاب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک ہے کہ یا ایها الرسل یہ حکایت ہے اپنے اپنے زمانے کی. جب بھی کوئی رسول آیا، اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کے زمانے میں حکم دیا، کلوا من الطیبات. یہ نہیں ہے کہ اب حکم ہو رہا ہے، اب تو موجود ہی نہیں. یا ایها الرسل، اے رسولو، کھاؤ من الطیبات. یہ حکم کب کا ہے جی؟ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں یہ کہا گیا، ہر پیغمبر کو اپنے اپنے دور میں یہ کہا گیا، کلوا من الطیبات. دوسری توجیہ یہ کی گئی، اور رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جمع برائے تفخیم اور تعظیم، جمع برائے تفخیم و تعظیم. اور اس لیے اور رسول آپ پر جمع کا اطلاق اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ جمع تعظیم کی بھی بن سکتی ہے، یا اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جمیع اوصاف رسول کی جامع ہے. او بزرگو، آپ کی ذات جو ہے جمیع اوصاف رسول کی جامع ہے، اس لیے الرسل کا خطاب آپ کو کیا گیا. تعظیم کی بھی جمع بن سکتی ہے، یا جامعیت صفات کے لحاظ سے اللہ نے الرسل جمع کا اطلاق کیا. تو یہ دو، ایک یہ کہ ہر رسول کو اپنے اپنے زمانے میں کہا گیا، اور اسی کلام کی حکایت ہے اب بتائی جا رہی ہے. نمبر دو، جو جمع برائے تفخیم یا تعظیم، یا جمع برائے جامعیت محمدیہ، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، جامعیت محمدیہ. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف دیے، آپ اوصاف ابدیت، کمال ابدیت کے اوصاف کے جامع ہیں. ابدیت میں جتنے کمالات آ سکتے تھے ان تمام کمالات کا مجموعہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابدیت کے سارے کمالات. اس لحاظ سے آپ کو جمع سے تعبیر کیا گیا بے اعتبار اوصاف کی. یہ یا ایها الرسل، اے رسول، کلوا من الطیبات، اے رسول، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. معلوم ہوتا ہے رسول طیب کھانا کھاتے ہیں، اور رسول کو طیب کھانے کی دعوت دی گئی. طیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو صالح. سارے رسول مکلف تھے، سارے رسول شریعت کے پابند تھے، اور جو کسی کا پابند ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. وَعْمَلُوا صَالِحًا، یہاں پر علماء نے زبردست باتیں کی ہیں کہ عمل صالح اور اثر عقل حلال کا ہوتا ہے. عقل حلال کا اثر ہوتا ہے عمل صالح کا. تو بزرگو، عقل حلال، حلال کھانا، اتنے موضوعات جہاں نکلیں گے آپ کے پورے سال کے جمعے سے آج بھی ہو جائیں. عقل حلال لیکن خود بھی کوشش کرنی ہے. عقل حلال، حلال کھانا، اس کا اثر ہوتا ہے عمل پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا کھانے سے عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک دوسرا حدیث میں ہے، سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے، خاص آلودہ، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرا رب اے میرا رب، فرمایا اس کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ. حالت بھی شکستہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی خاص آلود ہے، شکستہ حالت بھی تراہم کو کھینچنے والی حالت ہے. اللہ کے رحم رحمت کو کھینچتا ہے شکستہ حال آدمی کا، اور پھر کہتا ہے یا رب یا رب. یہ لفظ رب میں بھی کشش ہے. جو رب کہتے ہیں جیسے بچہ والد کو اب کہہ کر والد کی محبت کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح بندہ رب کہہ کر رب کی محبت کو بھی کھینچ لیتا ہے. یہ یا رب یہ بھی طرح ان کو کھینچنے والے لفظ ہیں. اب یہ کہنے کے باوجود فرمایا انا یستجاب لہ، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مشربہ حرام و مأکلہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ معلوم ہوتا ہے حرام کھانے سے دعا جیسی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. انا یستجاب لہ، اس کا کیسے قبول کی جائے؟ تو یہ آیت اصل ہے تمام احادیث کی جو عقل حلال کے بارے میں ہیں، جہاں قانون اور ثابتہ ذکر کر دیا کہ ہر پیغمبر کو بھی پابند کیا، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمدہ کھاؤ. میں نے بتایا طیب کے دونوں معنی، حلال بھی ہو، مزے دار چیز بھی ہو، لذت والی ہو. اے نہ ہوئے کہ پرانے ترکی ہوئے کیلا میں شروع ہو جاؤ، پرانے گندے ٹماٹر گندے، وہ طیب نہیں ہے. طیب وہ ہے جس میں عمدگی اور چودت موجود ہو. معلوم ہوتا ہے اچھے کھانے سے پرانی روکتا. نہ رسول رکے، نبی پاک علیہ السلام نے زبردست کھانے بھی کھائے. ایسا ام المومنین ایک ایسی مٹھائی تیار کرتی تھی کہ اس مٹھائی کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، آپ پیار ہی نہیں کر سکتے. اور آپ علیہ السلام کھاتے اور بکری کا گوشت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس جگہ کو بازو کو پسند کرتے، اور بہترین گوشت یہ ہوتا ہے اور آپ کھاتے صحیح بھون چون کر کھاتے. اس لیے یہ جو صوفیوں نے سمجھایا جی بس فلانا بزرگ تھا اور اس نے 40 دن ایک جو کھایا ہے، الو کا پٹھا تھا یا بزرگ تھا، اللہ نہیں مل سکتا پیغمبر کی اتباع کے بغیر. اور یہ 40 دن تک بھوکا رونا رہنا کہ کس نبی کی شریعت ہے؟ فلانا بزرگ تھا وہ روٹی نہیں کھاتا تھا، بڑا الو کا پٹھا ہی روٹی نہیں کھاتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، فلانا نہیں کھاتا تھا، تو جو الو یہ کون سا خدا کو راضی کرنے کا طریقہ ہے؟ یہاں تو سارے روح راستے بند ہے، پیر لگ چکا ہے، ایک ہی روٹ اور جنیلی سڑک ہے، پتہ بے روح ہی، جس کے بعد کلو طریقہ دن مسدودہ دن، سارے رستے بند ہو گئے، ایک ہی رستہ ہے، سوا طریقہ دن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تو بزرگو قدم بھی سنبھال کے رکھنا ہے قدم محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا ان کا بھی فیصلہ کر لو، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اور ہم ساری زندگی روتے ہیں لوگوں کو کامیابی ملے گی نبی کی غلامی، یہ بدتیں بھی کرے تو عاشق ہے، پیغمبر کا طریقہ بھی توڑ دے تو عاشق ہے، اور ہم اگر کہیں کہ بغیر نبی کی اتباع پہ خدا نہیں مل سکتا تو ہم گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں. اور ہمارا زور ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کے پیچھے چلو، اتباع محمدی کے بغیر خدا نہیں مل سکتا. تو صرف جالی سے روٹی نہ بند کر، تو بالکل دوبر اوپر سر نیچے کھڑا ہو اور چلے کار، اور بالکل ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، اور بالکل تو ہے کچی کندھے اور کھادوں کے ساتھ کھڑا ہو، کعبہ کے رب کی قسم لعنت تو آ سکتی ہے، رحمت آتی ہے تو صرف اتباع محمدی میں آتی ہے. اب یہاں پر او باقی آپ سنو گے فلانا بزرگ تھا، فلانا تھا، مکالا تھا، بزرگ نہیں تھا، بزرگ وہ ہے جو کھاتا بھی ہے اور کھاتا بھی ذرا زبردست کر کے، ایسے نہیں، طیبہ اچھے کھانے کھانے سے شریعت نے نہیں روکا، اچھا کھاؤ، ہاں کھاؤ حلال، کھاؤ طیب، طیب بھی ہو حلال بھی ہو، ہاں طیبات وعملوا صالحا، معلوم ہوتا ہے حلال روٹی ہو عمل پر اثر ہوتا ہے. وہ سنا ہے نا امام احمد کا واقعہ؟ اچھا، اور یہ ویسے مشاہدے کی بات ہے، جب جتنا رزق حلال ہوگا نا اتنی اللہ توفیق زیادہ دے گا، اور جس آدمی کا رزق حرام ہوتا ہے وہ خذلان کا شکار ہوتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی عمل صالح کی. عمل صالح کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کا کھانا حلال ہو، اس لیے مولوی اپنا کھانا بھی حلال کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، سب سے پہلے اپنا کھانا حلال ہو. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرک کی زبیجہ سے بچو، مشرک کی زبیجہ سے بچو، مسئلہ اپنے مقام کا ہے، لیکن جو مشرک کی زبیجہ ہے کم از کم مشکوک ہے، کم از کم درجہ اس کا مشکوک ہے. جب مشکوک ہے الحلال بین والحرام بین، حلال واضح حرام واضح، اور تقوی کا تقاضا ہے کہ شبہ والی چیز سے بھی بچو. اس لیے اللہ کے فضل سے ہم نے جب حضرت علوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے دورہ تفسیر پڑھا، استاد نے مسئلہ بیان کیا، اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے ہمارے ایریا میں بڑے بڑے مشرق ہیں تو ہاں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی ان مشرق کی زبیہ کا گوشت ہمارے گھر میں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا. وجہ بھائی کم از کم کیا ہے، مشکوک تو ہے نا، باقی مسئلے تو علماء جانے ان کا کام جانے، اس میں کوئی شک نہیں مشکوک ہونے میں. اور اپنی غذا کی طہارت اور حلت اس کا واضح ہونا ضروری ہے، اس کی عام مسئلہ ہے، اگر غذا حلال نہیں، رزق حلال نہیں، کھانا حلال نہیں، عبادت عبادت نہیں. اللہ رب العزت دعا جیسی عبادت کو قبول نہیں کرتے. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ جو مولویوں نے شروع کر دیا نا، کوئی حرج نہیں کہ کوئی ڈر نہیں کہ کوئی فلاں نہیں، ان کو خدا کا ڈر نہیں، ان کو خدا کا ڈر نہیں. اصل مسئلہ تھا حلت حرمت کا، وہ تو جدا مسئلہ، اس کو میں بھی نہیں چڑھ رہا. اور ایک مسئلہ ہے اصول شریعت کا، اصول شریعت ہے حلت حرمت کے اختلاف کی صورت میں ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ حرمت کو. اگر کسی مسئلہ میں اشتباہ باتیں ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو قانون فقہا یہ ہے حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے. لہذا یہ کہنا جو مشرک جس کو ٹھیک کھا دی آ گئی، کھاؤ کھاؤ، یہ انتہائی قدم ہے. ہم کہتے ہیں قطعا, ویسے بھی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ مشرک کی ذبیحہ نہیں کھانی چاہیے, غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے, اور شریعت کا اصول بھی یہی بتاتا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف کی حد تک اب دو حدیں بن گئی, ایک وہ پارٹی اٹھی جس نے کہا جو ذبیحہ کھائے وہ کافر ہے, واو چب لو, ایک اجتہادی مسئلے پہ کفر کے بدلے, اور وہ بھی پورے خارجی ہے جو کھائے وہ کافر ہے. ایک اور موقع کہہ رہا تھا جو حلال سمجھ کے کھائے نا وہ تو ٹھیک ہے, اور جو حرام سمجھ کے کھائے وہ کافر ہے, یہ نہیں تحقیق ہے. نہیں کیسے جاہل جاہل پیدا ہو رہے ہیں, جو حلال سمجھ کے کھائے نا وہ تو ٹھیک ہے, اور جو مشرک کی ذبیحہ حرام سمجھ کے کھائے نا وہ کافر ہے. اے خدا تیری کھوپڑی کو سیدھا کرے, کچھ بات ایسی تو کہا نا, آگے بھی ایسے کدے سارے کدے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اگر جو حرام سمجھ کے جائے وہ کافر ہے. ایک آدمی سود کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے تو مسلمان ہے, اگر حرام سمجھ کے جائے تو کافر ہے, یہ نہیں تحقیق ہے. اگر حرام کو حلال سمجھ کے کھائے تو وہ تو مسلمان ہے, اور اگر حرام کو حرام سمجھ کے کھائے تو وہ کافر ہے. یہ کوئی نیا امام توقان کندت توقان واجب, یہ تو امام توقان ہی نکلا ہے بھائی, پہلے امام تو ایسے کوئی نہیں گزرے, یہ امام توقان کا مسئلہ ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, یہ سارا توقان ہے اور اتباع شہوات اور احوا ہے بھائی, مسئلہ صاف ہے. حلت حرمت کرنی ہے قطعی نہیں, مسئلہ غیر مخصوص ہے اور مسئلہ کرنی ہے, لیکن مشرک کی ذبیحہ کو ہم حلال کبھی نہیں کہتے. ذنی ہو کر بھی مشرک کی ذبیحہ کھانے کی اجازت نہیں ہے, اور رابطی کی ذبیحہ بھی, رضا خانی کی ذبیحہ بھی, اور یہ کٹر غالی للڑ کی ذبیحہ بھی, ساری سے حکم میں قادیانی کی ذبیحہ بھی, جو بھی محرف قرآن اور سنت نبوی کا محرف حتے کفر کو پہنچ چکا ہے, کلمہ پڑھ کے حتے کفر میں داخل ہو چکا ہے, اس کی ذبیحہ حرام ہے, لیکن حرام ذنی, اس پر کفر کا فتویٰ نہیں کہ اگر کوئی کھائے تو کافر ہے یا فلا. البتہ یہ ہے کہ دوسرے طریق کو بھی سوچنا چاہیے, یہ ترغیب دینی جو کھا دیا کہ کھا دیا, یہ انتہائی قدم ہے, اس سے بچنا چاہیے. اصل خود مولوی کا آنا ہوتا ہے نا, اگر ذبیحہ کو حرام کہہ دیں تو پھر ہوٹل والی ذبیحہ تو رہ جائے گی, کرائیے کرائیے, اصل تو مذہب وہ کرتی ہے, اور یہ تو ہوٹل والا گدہ بھی ذبح کر کے دیں تو سنا ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے. پہلے کئی ہوٹلوں پر ایسا پکڑے گئے گدے, کتے کا گوشت بھی انہوں نے کھلایا ہے, تو موجودہ ہوٹل کا کھانا یہ تو ویسے بھی مشکوک ہے. اچھا خیر, یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہے. یا یو ارو سولو کلو منت طیبات, کھاؤ طیبات سے, اے حلال کھاؤ, یہی حکم ہے مبلغین کو. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو ہم نے خود دیکھا, حضرت نیلوی شاہ صاحب جہاں جاتے تو اپنا کھانا ساتھ باندھ کے لے جاتے, اپنا کھانا ساتھ لے جاتے, اور سالن وہ ساتھ بڑھ رہا ہوا, ہمیں تو شرم آتی ہے نا, روٹ پوچھیں گے یہ کیا ہے. حضرت کے طرح کا برتن ہوتا تھا, اس میں ایک طرف روٹی ایک طرف سالن اور چادر ہوتی تھی بڑی زبردست تھی, اس کو باندھ کے یہ ساتھ لے کے بابا چل پڑتا تھا, اور اپنی سالن کھاتے اپنی روٹی. کئی مقام پہ ایسا دیکھا ہے, آج بھی اللہ خطیبوں کو بھی توفیق دے دے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے, بڑی بات ہے بھائی, اپنا روٹی ساتھ باندھ کے ہوتے, اور تکلف تکلف کوئی نہیں تھا. ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا بالکل سیدھے سادھے, اور حق تک شام ایک بھی نہیں تھا, تو اب تو ہمارے بھی ماشاءاللہ حق تک شام شروع ہو گئے, اور حق تک بھی اللہ کرے رہے آگے نہ بڑھے. تو بہرحال حضرت علمی چاہتا ہے کئی ایسے مقامات تھے کہ حضرت بالکل اکیلے چلتے تھے, کوئی تکلف نہیں کوئی بات نہیں. اور ایک دفعہ ملتان کا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا بھی تھا, ملتان گئے کہا مولانا رحمانی صاحب ہے, انہوں نے بلایا, خیر طالب علموں کو لے کر کر بھیجا, حضرت آ رہے ہیں ان کو لے آؤ, طالب علموں والی قوم کو بھی اللہ ہدایت دے, پتا ان کو بھی کوئی چلتا. خیر آئے, انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ وہ حضرت بلوی شاہ صاحب آ رہے ہیں, جنہوں نے ملتان والے مفتی دیکھے ہوئے تھے, جو نے سمجھا کہ بہت بڑا ہو پاک ہوگی اور ترا ہوگا اور ساتھ کو کھادے ہوں گے اور کستری شستری ہوں گے, خود بھی کپڑے بھی اور ہو بڑا لٹرا پھٹرا ہوگا. خیر طالب علم آئے, یہ بابا گاڑی سے اترا اور چلتے چلتے ساتھ مسجد تھی, مسجد میں سو گئے, آرام کرنے لگے. دوپہر طالب علم اسٹیشن سے پھر کے واپس ہو گئے, انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں پہنچے, مولانا خلیل الرحمان رحمانی صاحب کہتے ہیں میں خود آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا, ابھی کدھر گئے, ادھر پیچھے سے پتہ چلا ان کو گاڑی پہ بٹھایا گیا, اب کدھر اتری کوئی نہیں, آگے میں چلے گئے ہوں. خیر بار کہتے ہیں میں مسجد میں آیا, حضرت صاحب اپنی روٹی کھا رہے تھے مسجد میں, وہاں پر بیٹھ کے اپنی روٹی کھا رہے تھے. طالب علموں کو بعد میں پتہ, اے دلوی شاہ ہے, ہم خود جب گئے پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے, میں نے ان کا ایک رسالہ تھا عارفین, اس وقت ہم پڑھتے تھے مدرسہ بھی تو عارفین رسالہ نکلتا, اس میں کراچی کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جواہر القرآن پڑھنا حرام ہے, جواہر القرآن تفسیر پڑھنا, اس کا مطالعہ کرنا حرام ہے, جائز نہیں. حضرت نلوی شاہ صاحب کا نیا نیا مضمون چھپا تھا عارفین میں, مفتیان نے کراچی کا صحیح رگڑا لگایا تھا اور آج کل وہ رسائل میں چھپ چکا ہے, اور میں نے وہ مضمون پڑھا سب سے پہلے, میں نہیں جانتا تھا نلوی شاہ صاحب کون ہے, تو وہ بھی ہمارا ایک عام آدمی ہے زمیندار, اس کے پاس پتہ کو رکھ دیا رسالہ عارفین, احمد اس کا نام ہے, اس نے مجھے دیا کہ یہ ذرا دیکھیں, وہ پڑھا تو بہت متاثر ہوا, زبردست رگڑا لگایا مفتیان کراچی کو. تو اب ہم دورے کی ہم نے نیت کی میں جائیں گے, لیکن ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی شخصیت ہوگی اور ظاہر اس کا کتنا ہوگا, یہ وہ ہم کھڑے تھے 18 مزار کے دروازے پہ, ایک بابا آیا اندر, ہم نے رستہ بھی نہیں دیا, وہ آئے حضرت نلوی شاہ صاحب پہ, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ حضرت صاحب ہے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی سائڈ پہ ہو جائیں, چلو بابا چل ٹھیک ہے, کوئی رستہ ڈھستہ نہیں. خیر بابے کو آپ دیکھ رہے ہیں, بابا سیدھا گیا وہاں پر جا کے بیٹھ گیا, تو سٹیج پہ جہاں پڑھاتے تھے کہ پہلا پہلا دن تھا, خیر ہمیں تو سینہ آ گیا, او یہ دن بھی جاتے تھے, ہم نے تو ان کو رستہ ہی نہیں دیا, دروازے پہ کھڑے تھے. خیر بہرحال وہاں پر, لیکن علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا, ان کے زمانے میں ایسا کوئی عالم بھی نہیں, اچھا جی مصیبت ہے, حدود اگریز بھی والے پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے, مسئلہ تو بیان کر دیا میں, شیطان ہے نا تہم ازا, شیطان کچھ نہ کچھ کاروائی کرتا رہتا ہے, تو یہ کا مسئلہ اس دفعہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں یہ آج کل بہت اس میں غلوب ہے, طبیعے کا مسئلہ آئے گا, مشرے کی طبیعہ یہ اہل کتاب ہے نہیں چاہے, یہ آئے گا مسئلہ. ہاں پہلے بھی بدنام ہے اور زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے. یا ایوہ الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزیں, وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک, انی بما تعملون علیم, بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں. آگے آیت پھر, ان ہذہ امتکم, یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ انبیاء میں گزری ہے, ان ہذہ امتکم, امت کا مطلب کیا ہے, جام مذہب, تین, یہی طریقہ توحیدیا, امتکم, دین ہے تمہارا, امت واحدہ, ایک ہی دین, جو چلا کہاں سے, شرع لکم من الدین وصا بہ نوحا وابراہیم وموسیٰ, یہ کوئی ایک ہی دین ہے. اب دیکھو نا کہاں پہ قرآن چلا, او اصلی دلائل بیان کرتا رہا, کار ساز اللہ, پھر نکلی دلائل بیان کیے, نوح پیغمبر تھے، ہود پیغمبر تھے، اور اسی طرح آگے کرتا کرتا عقل بھی کہتی ہے کار ساتھ اللہ، نقل بھی کہتی ہے کار ساتھ اللہ، یا جو ہر وہ کل فرمایا اے رسولوں، تمام رسولوں کو بھی حکم تھا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، غیر اللہ کی نیازیں نہیں کھانی، غیر اللہ کی نظریں نہیں کھانی۔ معلوم ہوتا ہے انبیاء سارے ان کو بھی اپنے زمانے میں یہی حکم رہا، نفی شرک فعلی کا۔ اب یہاں پر آ کر پوری سورت کے مضمونوں کو قرآن نے جمع کر دیا اس آیت میں، ان ہاتھ ہی شروع سے لے کر جہاں تک ہاتھ ہی جو تم نے پڑھا، عقل کا فیصلہ، نقل کا فیصلہ، انبیاء والا فیصلہ، سارا فیصلہ بات ایک ہی نکلی ہے کہ دین ایک ہی تھا، ایک اللہ کو پکارنے کا، ایک اللہ کو کار ساز سمجھنے کا، ایک اللہ کے نام کی نظر نیاز دینے کا۔ اتنا ہاتھ ہی اس آیت میں آگے جوڑ لگا دیا پوری سورت کو، اتنا ہاتھ ہی امت و گم یہی طریقہ توحید دیا جو اب تک سنتے آئے، امتوں واحدہ، امتوں واحدہ، ملتوں واحدہ، یہ ایک ہی مطلب تھا۔ اور کس دین کا خلاصہ پھر سن لو، وانا ربکم فتقون، سورہ انبیاء میں کیا تھا، وانا ربکم فاعبدون، اسی طرح تھا نا، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو جلدی دیکھ لو، تو چھٹی چھٹی کوئی نہیں ہے، دیکھ لو خوش نہ ہو، جلدی جلدی، وانا ربکم فتقون، اے فاعبدون، انا ربکم فتقون، انا ربکم فاعبدون، وہاں فاعبدون فتقون کیا عبادت ہے، غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بچ جاؤ۔ پتا خطا امرہم، سبحان اللہ، سوال ہے جب سارا دین جیسا شرک کہاں میں آیا، فرمایا باغیوں کی کاشتہ نہیں ہے، کوئی باغی ملا، باغی پیر، کوئی گھٹے رہے، پتا خطا امرہم، بس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹوٹ ڈال کر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے معاملہ کو میں نہ ہوں، آپس میں دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کلو حزب، ہر جماعت جو اس کے پاس نصاب ہے اس پر فرحول نازا ہے، ہر جماعت نے اپنا اپنے ٹکڑے جدا کیے، شیعہ جدا کیا، اور سارے خوش ہیں، کوئی تبلیغی نصاب سے خوش ہے، کوئی فیضان سنت سے خوش ہے، بما لدیہم، کسی کے پاس اب محمد شریف ہے، بما لدیہم فرحون، وہ بھی اکڑا ہوا ہے، بڑا نازا ہے، اور کسی کے پاس قرآن و سنت ہے، فتقطعوا امرہم بینہم، ان مولویوں نے پھوٹ ڈال دی، باغی ملاؤں نے، اور نیچے لکھا ہے شکوہ اور جواب سوال، کیا اس میں اختلاف کیسے آ گیا، فتقطعوا امرہم بینہم زبورا، کلو حزب، ہر پارٹی، بما لدیہم، اس نصاب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہیں، نازا ہیں، یعنی اس کو پوری حق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ فرحون کا معنی جا پر ہے وہ ہوتا کہ تو نہ انا ہل حق، ابو سعود کہتا ہے وہ ہوتا کہ تو نہ انا ہل حق، ان کا عقیدہ ہے کہ یہی حق ہے، فذرہم، تو چھوڑ دے ان کو، فی غمرتہم، ان کی جہالت میں، غمرہ سستی، جہالت میں، حتاہین، ایک وقت تک یعنی موت تک، اجاتبونا، کیا گمان ہے بوجہ عذاب نہ آنے کے، کیا خیال کرتے ہیں، کیا انہیں بولت دیں گے ساتھ اس کے، پڑھائیں گے، من مال و بنین، مال و اولاد سے، نصارعوا لہم فی الخیرات، جلدی جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے دیکھ خیرات، بھلائیوں میں، یعنی دنیا کے منافع، بلال ضرور بلکہ یہ استدراج ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ انہیں معلوم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو مال وغیرہ دیئے اس کا کیا مطلب ہم خوش ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ ہمارا استدراج ہے، ہیل دیئے ان کو۔ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ یہ وہی اللہ کے خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ پھر وہ یہ اعادہ ہے امور ثلاثہ کا، دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اعادہ۔ ان الذین ہم، بے شک وہ من خشیت ربہم مشفقون، اپنے رب کے خوف سے ہار کانپنے والے ہیں۔ الذین ہم بآیات ربہم، اور کوئی اپنے رب کی آیات کے ساتھ یومنون، ایمان رکھنے والے ہیں۔ الذین ہم بربہم، اور کوئی لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ الذین یؤتون، اور کوئی لوگ جو دیتے ہیں، یفعلون کام کرتے ہیں، دینے والا، وقلوبہم وجلا، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیکی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کر کے اللہ سے ڈرنا، اور یہ کیا ہے وجلۃ، کیا مطلب؟ نیکی کر کے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے، گناہ کر کے خدا سے ڈرنا ایک در وہ بھی ہے، ایک نیکی کر کے خدا سے ڈرنا۔ او بزرگو، نیکی کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اولئک ثمرہ ہے، یہی ہے جو جلدی کرتے ہیں خیرات میں۔ ہے خیرات سے مراد ہر نیکی ہے، ہر نیکی کا کام۔ وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہم لہا، جب وہ ان نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، فلا نکلف نفسا، اور نہیں مکلف کرتے ہم کسی جان کو، مگر اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا کتاب، ہمارے پاس کتاب ہے، ينطق بالحق، جو بولتی ہے سچ سچ، وهم لا يظلمون، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ القلوبهم في غمرة نجرم ساكين پر، بلکہ ان کے دل بیج جہالت کے ہیں، مستی کے ہیں۔ من هذا، هذا کا مشار الیہ قرآن، ان کے دل مستی اور جہالت میں غافل ہیں۔ من هذا، اس قرآن سے، فلهم اعمال من دون ذلك، اور واسطے ان کے اور بھی کرتوت ہیں اس کے علاوہ بھی۔ ہم لہا عاملون، وہ اس کے عمل کرنے والے ہیں۔ ایک کرتوت تو یہ ہے ان کا کہ وہ قرآن کے قریب نہیں جاتے، تو سمجھو سمجھو، ایک کرتوت کیا ہے کہ وہ قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے کرتوت ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور صرف قرآن سے دور والا مسئلہ نہیں، ان کے کچھ کرتوت جو ہیں یہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ کرتوت جمع کیے حضرت ملوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، وہ کرتوت ذرا دیکھو اس کے علاوہ کون سے کرتوت ہیں، اور پھر سوچنا ہے آج جو مولوی قرآن سے دور ہیں ان میں بھی یہ کرتوت ہیں یا نہیں۔ اور یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورت میں یہ آئے گا کہ بجائے ماننے کے نیک نئی رسمیں نکال رہے ہیں اور دوسرے کرتوت کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر یہ حضرت کا اپنا قرآن ہے جن سے پڑھاتے تھے حضرت علمی شاہ صاحب، اور خط بڑا زبردست ہے، اپنے آپ کی لکھائی ہے، ہمارا لکھا ہوا تو ہم خود بھی بعد میں بڑا مشکل سے سمجھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں والا ہم اعمال من دون ذلك ہم لہا عاملون، اب ذرا دیکھ رہے ہیں اعمال کو کیا تھے، چنانچہ من جملہ ان کے ایک رسم تھی کہ جب کاٹ پڑ جاتا تو لوگ ایک خاص قسم کی لکڑیوں کا بوجھ گائے کی دم سے باندھ کر اس میں آگ لگاتے ہیں. دل آپ کی لکڑی رہتی اس لکڑی باندھ کے نا گائے کے دم کے ساتھ اس کو آگ لگاتے اور اسے پہاڑ کی طرف بھگاتے تھے. کیوں؟ گائے چیختی, یہ کہتے ہیں کہ گائے ہماری سفارت کر رہی ہے اور مارے جائے کہاں کی صورت میں, یہ کہتے ہیں. آپ کی کئی علاقوں میں یہ رواج ہے. اچھا گائے کو کیا بناتے؟ سفارشی. اور سفارشی کیسے بناتے؟ کہ گائے کے دم کے ساتھ باندھا لکڑیوں کا گٹھا اور اس کو آگ لگائی. اب گائے چیختی بھاگتی اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے بنا دے. ایک عمل یہ کرتے تھے. اور ذرا دوسرا عمل, یہ عرب کا خیال تھا کہ بیل کے سیکھوں پر شیطان سوار رہتا ہے. جس پر انتشار ان کا عرب کے جاہلی بزرگوں کے اشعار سے کیا انتشار ہے. ان کا نظریہ تھا کہ بیل کے سیکھوں پر شیطان سوار رہتا ہے, وہ گائے کے پانی پینے سے روکتا ہے. اور گائے عام طور پہ پانی کی طرف نہیں آتی, وہ کہتے کہ یہ بیل والا شیطان ہی آتا. یہ وہ, اور وہ پھر پہلے بیل کو پانی میں ڈالتے, اوپر سے گائے آ جاتے بیل کو دیکھ کر. یہ آمال اور ڈھونا تالے کا. اور جب ان کا پاؤں سن ہو جاتا, پاؤں سن ہوتا, وہ کیا کرتے؟ اپنے محبوب کو آوازیں دیتے. جس کی جو معشوقہ تھی, جو کی محبوبہ, اس کی پکار دیتے, او یا فلانا یا فلانا. تو پاؤں سن, اس کا سن ہونا ختم ہو جاتا. اب اسی طرح آنکھ پھرنے کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ آنکھ جو پھرتی ہے تو جس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے آنکھ پھرنے کا کہ آپ کو خوبصورت لڑکی نظر آئے گی, اور دوسرا مطلب یہ ہے آنکھ پھرنے کا کہ کوئی مہمان آئے گا. کوئی مہمان آئے گا اس لیے آنکھ پھرتی ہے. وہ آنکھ کا جو تیزی سے حرکت کرنا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے گا. اس کے علاوہ ان کا ایک ساتھ تاثیر, تاثیر, تاثیر یہ تھی کہ اگر کسی شہر میں بیماری ہوتی, وبا ہوتی, تو وہاں پر ان کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر گدے کی طرح آواز نکالتے تھے. سارے کھڑے ہو جاتے اور گدے کی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دیتے. بھائی اس سے یہ ہوگا کہ وہ تاثیر, وہ جو وبا ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے رشتہ پانے کی ترکیب بھی اسی طرح تھی کہ وہ جنگل میں چلے جاتے, راستہ اگر نہ ملتا جنگل میں جاتے اور کپڑوں کو الٹا کر کے پھر دونوں ہاتھ سے تالیاں بجانے لگتے کہ اب مجھے راستہ مل جائے گا. یہ ان کے اعمال. اور اسی طرح اور بھی تامیہ, جب ہزار اونٹ کا مالک ہو جاتا تھا تو نظر بد کے خوف سے ایک نر اونٹ کی ایک آنکھ چھوڑ دیتا اور ہزار سے کر جائیں تو اس کی دونوں آنکھیں کھول دیتا. اگر ایک ہزار اونٹ ہو گیا, ایک اونٹ کو کانا کر دیا کہ ان کو نظر حد نہ لگی, اور اگر اسے مر گیا تو دو اونٹوں کی آنکھیں توڑ دیتے. یہ ہیں صرف کے علاوہ جو اعمال, یعنی رسم میں اردو میں بچ کیا سمجھے ہو, اب سمجھو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے اس دور کے مشرک تھے, ایک تو شرک تھا اور قرآن پاک کا انکار تھا, اب اور دوسری رسمیں بھی تھی, پوری رسم و رواج وہ بھی تھے جو شرک کے کفر قبیل سے تھے. آج کا مشرک بھی اسی میں گرفتار ہے. جو بھی آپ مشرک دیکھیں گے عقیدہ شرکیہ ہوگا, سات توہمات شرکیہ وہ بھی ہوں گے. آج بھی یہ نظریہ ہے کہ اگر پنیر پر کوا آ کے بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں, کائے کائے کرے تو کیا کہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے. جی کبا, یہ یہ بھی توہمات سے مشرکانہ اور بالا ہم آباد ہم دونا سالے کا یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. یعنی شرک کے علاوہ جو پد رسمیں اور توہمات کی دنیا ہے, اسلام نے ان توہمات کو ختم کیا. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آنکھ اگر کھلتی ہے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے یا کچھ دوست آ رہا ہے, یہ بھی اسی تباہوں پر بدلی ہے. کہ وہ پشتوں والے تو نہیں کہتے, ہاں تو صوفی تو بول کہتے ہیں نا. اچھا ہاں بھائی کہتے ہیں بھائی آپ پورے تو مہمان آ رہا ہے, سارے کہتے ہیں پشتوں والے بتا رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. ہاں بھائی یہ کیا رب نے بس کوئی توہمات. اسی طرح اگر کتا بیٹھا ہو نا, کتا آوازیں نکال رہا ہو لوک رہا ہو تو کیا کہتے ہیں کہ کتا کوئی بلا دیکھ رہا ہے, مصیبتیں دیکھ رہا ہے کتا. اور وہ کتا تو اس مالک سے اچھا رہے گی, اس کو نظر نہیں آتا اور کتے کو نظر آ رہی ہے, وہ تو مالک سے بھی بہتر ہے. اسی طریقہ سے یہ توہمات, اگر کروڑ روپے کی کوٹھی بنائے گا نا چودھری صاحب, اگر آپ دیکھیں گے تو کوٹھی کے ایک کونے پر وہ کٹوی کدھر کٹوی لٹکی ہوئی ہوگی, کالی کٹوی. کیوں کہتے ہیں نظر بات سے محفوظ رکھے. ہم نے خود دیکھا نئی گاڑی لیتے ہیں تو پرانی کٹوی اور کدھر اس کے پیچھے لٹکا دیتے ہیں. کیوں جی؟ نظر بد سے بچی ہوئی ہے. شادی کرتا ہے نا شادی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, مالا ہم آمان ہم دونا سالے کا علاوہ شرک کے بھی کئی کرتوت ہوتے ہیں. شادی جب کرتے ہیں تو لوہے رکھ رکھتے ہیں, لوہے رکھ, لوہے کا وہ بیت ہوتا ہے گونڈی لوہے والی. یہ کیا ہے جی؟ لوہے رکھ. کیوں کہ اگر یہ نہ ہوئی تو اسے جن گرا دیں گے اور جن اسے ماریں گے. بڑے بدماش جن ہیں. جب یہ بازار میں چلتا تھا اور وہاں پر دوسروں کی لڑکیاں دیکھتا تھا, یہ تربل ہر جگہ پہ پھرتا تھا گلو, تو اس وقت جن سوئے ہوئے تھے. اب اس کو اپنی بیوی مل رہی ہے تو جن اس کو مار دے گی. اس لیے جہاں پر لوہا ساتھ چل رہا ہے, لوہا لوہا رکھ, یہ لوہا رکھ ہے. اور اسی طریقہ سے اور بھی بڑے توہمات کی دنیا ہے. صبح صبح دکاندار آ رہا ہو, سامنے بلی آ رہی, اب سارا دن کام گڑبڑ ہے. اس لیے بلی جو سامنے آ گئی, اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح صبح اگر بریلوی مولوی راستے پہ مل گیا سب کام خراب ہے. یہ بلی سے ڈرا ہوا ہے. اچھا دکاندار پہ آپ پوچھیں گے, دکان پہ جائیں وہ کہتے ہیں پہلا سودا غلط نہ ہو. اگر پہلے پہلے آپ جائیں نا, پھر جو سمجھدار خریدار ہوتے ہیں وہ پہلے پہلے سودے پہ جاتے ہیں. پہلے سودے پہ دکاندار مر جائے گا کہ آپ کو واپس کرے, چاہے اسے نقصان بھی کرنا پڑے نا. یہ بہترین طریقہ ہے, صبح صبح جاؤ دکان پہ اور پہلا سودا, پہلے گاہک کو نہیں موڑنا. کیوں؟ اس کا نظریہ ہے, اگر پہلا گاہک موڑ دیا تو سارا دن بے برکتی ہوگی. یہ ہے بالا ہم آمال دونا سالے کا. اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر یہ چکی لگی ہوئی ہو کہیں آٹے والی یا اس طرح کی کچھ چیز, اس کے ساتھ اگر آپ چپل کے ساتھ چڑھ گئے تو خیر نکلنے, میری روزی کی جگہ خراب کی ہے اور نحوست آ گئی ہے, بے ادبی ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو آج بھی معاشرے میں درج ہیں اور ان کے معاشرے میں بھی تھی. بہت برا بات سن رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ والا ہم آماد دونا. اب بزرگوں بول پڑو, جان تو نہیں چھوٹتی انشاءاللہ. ہاں ہاں والا ہم آماد من دون ذالک, ان کے علاوہ بھی اعمال ہیں. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ان بزرگوں کا شرک بھی ہے اور ان بزرگوں کا اعراض عن القرآن بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں. کبے کی گائیں گائیں والا عمل اور دیگچی والا عمل, لوہے کی رگ والا عمل, یہ سارے توہمات مختلف قسم کے, یہ سارے بےمان مشرک کے ہیں. من دون ذالک ہم لہا عاملون, وہ واسطے اس کے عمل کرنے والے ہیں. اور جو شیعہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام ضامن. کیا ہوتے ہیں؟ امام. امام ضامن کیا ہے؟ وہ امام کو پیسے دیتے ہیں رشوت, امام کو دیے پیسے امام کے نام کی نظر, اور جہاں کو کنڈا لگاتے اب وہ پیسے امام کی نظر مانی, جہاں بن گیا کنڈا اور کنڈا لیا اس کا بنا کے کڑا, وہ ہوتا کیا ہے کہ اب اس کی جان کا امام کو حافظ بن گیا, اب اس کو ہو کچھ نہیں سکتا. یہ محترمہ مرحومہ جب شہید بن نار ہوئی تو اس وقت ان کا یہی باندھا ہوا تھا محترمہ کا امام ضامن, اور اس نے کہے گا کہ ہاں میں نے امام ضامن باندھا ہوا ہے, لیکن وہ جب پسٹل آیا تو امام ضامن سمیت وہ اپنا کام کر گیا پسٹل نے. اور کہتے ہیں اچھا دار العلوم میں لڑکے سو رہے ہیں, امیر صاحب ذرا پتا کرو جو سو رہے ہیں ان کو بالکل فارغ کر دیں. یہ کس نے غلط تفصیلی کی ہے, آپ ذرا چکر لگا دیں کون سو رہا ہے. یہ دو تین لڑکوں کی ڈیوٹی آپ لگا دیں امیر صاحب, جو ان کا ذرا خیال رکھے جو شیاطین ہیں ان سے جان چھوٹے, پڑھنے والے ہیں وہ رہے. دیکھیں فَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. یہاں پر بھی ایک شرارت کے لیے آتے ہیں, اور وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ, اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ کام ہیں, موبائل چوری کرنے ہاں کہ نہیں ہے کچھ کام, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کرتوت ہیں. عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا حتیٰ کہ جب ہم نے پکڑا ان کے مترفیہم ان کے مالداروں کو بالعذاب عذاب کے ساتھ, اچانک وہ گڑ گڑانے لگے چلانے لگے یا جارون کا معنی چیخنے لگے, آواز آئی لا تجارون جاؤ نہ آج چیخو, کیا پیدا آج کے چیخنے کا, انکم منا بے شک تھے تم ہم سے, تم ترول قد کانت آیاتی تتلا علیکم تھی بجے عذاب, تحقیق تھی میری ایسے بڑی جاتی عمر تمہارے, فکن تم علی آقابکم تنکسون تستے تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے, نقص کمانا بھاگ جاتے نکل جاتے, اس تک بے رینا تکبر کرنے والے بڑے بننے والے, اس ہی کا مرجے بعد میں کا بات کر کیا, اس تک بھی ہی نہ بھی تمہیں تم اکڑے ہوئے تھے اس کعبہ کے ساتھ, تم بڑے بنے ہوئے تھے چودھری کہ ہم بڑے صاحبزادے ہیں, اور کعبے کی خدمت کی وجہ سے اکڑے ہوئے تھے بھی سامر قصہ کو سمجھ کر, تاجرون چھوڑ جاتے تھے تم قصہ کو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے تم, اور ذرا سمجھو بات, مستکبری نہ بھی تم تکبر کرنے والے تھے بھی اس بیت اللہ کے ساتھ, مطلب کیا ہے تمہیں فخر تھا ہم اس کے خادم ہیں اس کے خدمت گزار ہیں, اس لیے ہمیں ضرورت نہیں پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کی. ایک معنی سامرینا سامرن سامرینا قصہ کو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے, تاجرون ہیں جدا ہونے سے ہیں تم چھوڑ جاتے تھے کس کو, پیغمبر کی دعوت کو سمجھتے تھے قصہ کو. یہ قصہ کو ہے سامر کہتے ہیں راتی گپ چپ لگانے والا, چاند چاندنی پر وہ جو قصے ہوتے ہیں وہ کہہ کر کر بھاگ جاتے تھے. ایک اوپر لکھا ہے سامرن مقبول بھی مقدم ہے, ایک تو جی بین السطور ہے, او بزرگو بین السطور والی میں نے کر دیے مستکبرین بھی سامرن, دوسرا تاجرون ہے حجر سے, اور حجر کہتے ہیں قد بخت کو, حجرا حجر کہتے ہیں کس کو, قد بخت ہدیان کو. فرمایا تم اتنے بےمان متکبر تھے کہ میرا پیغمبر قرآن بیان کرتا تھا اور تم کہتے تھے یہ بک بک ہے حجر ہے ہدیان ہے, پیغمبر کے قرآن بیان کرنے کو حجران ہدیان سے تعبیر کر کے تم بھاگ جاتے تھے. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ, زجر رب مانے عمل اپا لم یتدبروا یتدبروا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا؟ القولا یا قول سے مراد کلام اللہ، اللہ کے کلام میں، اب جاءہم یا آیا ان کے پاس، ما بوجھو نہیں آیا ان کے آباؤ اجداد کے پاس، آباءہم الاولین پہلے باپ دادا کے پاس، اللہ فرماتے افلم یتدبر القول، ذرا سورہ نساء آیت 82 نکالو، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، جہاں پر بھی حد اور ترغیب ہے تدبر فی القرآن کی، قرآن پاک کو تدبر سوچو اور اس کو سمجھو، اسی طرح سورہ محمد ہے آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن، یہ مولوی قرآن کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں، ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا؟ تجھے بھی کیا ہے حس ترغیب الى تدبر القرآن، الى تدبر فی القرآن، قرآن پاک میں غور کرو تدبر کرو، اور ہمیشہ منافق مشرک اور گندے نظریے والے آدمی کو قرآن کا فہم حاصل نہیں ہوتا، سمجھ آئیے بات؟ اللہ نے کیا کہا؟ تدبر فی القرآن کا حکم دیا، جہاں پر بھی افلم یتدبروا، مسمت کی ان لوگوں کی جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تو قرآن کو نہ سمجھنے والا یا منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے یا ہوتے دو ہی ہے، یا منافق سے یا کافر، آگے ان کے لقب جو بھی ہو، جو مومن ہو اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن میں غور فکر کرتے ہیں، یہ کیا ہے تدبر فی القرآن کا مضمون، آج چونکہ نہ لاؤڈ اسپیکر صحیح ہے اور ویسے بھی کام گڑبڑ ہے، تو یہ تدبر فی القرآن کا عنوان لکھ لو جس پر گفتگو کریں گے، تدبر فی القرآن، اس پر مستقل وقت چاہیے، اور یہ ایک مستقل بات ہے تدبر فی القرآن متعلق بالتفسیر، چلو بہرحال ہیں ایک بات ذہن میں رکھ دو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ منافق اور گندے ذہن والے آدمی کو دین کا فہم نہیں دیتا، دین کی سمجھ، دین اور قرآن سمجھ آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے ساتھ اگر مس ہوتا ہے، فام حاصل ہوتا ہے تو وہ پاک دل لوگوں کو، گندے دل والے لوگوں کو قرآن کی فام اللہ نہیں دیتا، اچھا بھائی آپ علامی جب کروں تو آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ غرور تکبر کرتے ہوئے پھر سین حرم میں تم کہا کرتے، تم کہانیاں کرتے، سامر سینے حرم میں تم کہانیاں کرتے اور قرآن کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے، یا سامرن حال ہے سامرینا ہونا چاہیے تھا تاکہ ذوالحال کے مطابق ہوتا، لیکن یہ اس میں مفرد ہے، جمع کے معنی میں استعمال ہوا اور یہ ہوتا رہتا ہے، جیسے ثم نخرجکم طفلا اطفالا کی جگہ پہ آیا ہے، افلم یتدبر القول اب جاءہم ما لم یأتِ آباؤہم الاولین، ہم لم یعرفوا رسولہم رب مانے اول، یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون بس وہ اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہیں، ہم یقولون بھی جنا یا کہتے ہیں اس کو جنون ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ علایا ہے ان کے پاس حق، اکثرهم للحق کارہون، جہاں بالحق کا معنی القرآن، بل جاءہم بلکہ پیغمبر لایا ہے ان کے پاس بالحق بالقرآن پیغمبر قرآن لایا ہے فأكثرهم اور اکثر ان بزرگوں کے للحق للقرآن کارہون کارہون اسی سے چڑھتے ہیں کارہون کا معنی چڑھ اسی سے چڑھتے ہیں پیغمبر لایا ہے قرآن اور اکثر مجرے قرآن سے چڑھتے ہیں والا بتابع الحق اور اگر تابع داری کرے حق بھی